I tak, drodzy Państwo, okazuje się, że w zasadzie mało rzeczy ulega zmianie, a na pewno nie to, o czym śpiewała właśnie przed chwilą Śmierć Kliniczna, czyli o tym, że świat jest trochę nienormalny, bo to wszystko, co się dzieje obecnie na całym globie, daje też dużo do myślenia, można mieć refleksję. Nie zawsze warto słuchać tego wszystkiego, co inni mają do powiedzenia. Trzeba też wyciągać własne wnioski. I pozostając w świecie, proszę Państwa, legend muzycznych, następna formacja, która stała się już legendą, The Cure i The Forest. To była grupa Cure w utworze Forest. 8 godzin po godzinie pierwszej. Podkręcimy 8 minut po godzinie pierwszej. Podkręcimy trochę obroty, proszę Państwa, tak przenosząc się na scenę hardkorową, bo w zasadzie Pantera to bardziej hardcore, a nie heavy metal. Utwór znany i chyba najbardziej rozpowszechniony tej formacji Walk. We'll be right back. można by pewnie znaleźć dziesiątki zespołów, które się inspirowały grupą Pantera i też grały bardzo podobnie. Do dziś można takich zespołów się doszukać na całym świecie, myślę, dosyć sporo. No cóż, dobre wzorce nie są złe i zawsze, jeżeli mamy możliwość coś z takiego znaleźć, co nas inspiruje, to na pewno nie jest to nic złego. 14 minut po godzinie pierwszej słuchacie Państwo trzeciego programu w Polskim Radiu. A już w tej chwili specjalnie dla wszystkich tych, którzy są przy odbiornikach, Psychocukier w utworze Świt. I tak, proszę Państwa, właśnie brzmi Psychocukier. Dla tych wszystkich, którzy lubią tą formację, to oczywiście będziemy się z nią jeszcze spotykali niejednokrotnie. Czekamy na nową płytę, jak najbardziej będzie ona prezentowana na antenie radia. A teraz chciałbym zadedykować panu Zbyszkowi, panu Januszowi, panu Bogdanowi specjalnie dla was Killing Joke'i Asteroids. And the third angel sounded, and the star fell from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the waters. No tak, proszę Państwa, Killing Joke zawsze na propsie, tym bardziej Asteroid, bo jeszcze właściwie tego to nie było grane, chociaż gdzieś tam w dalekiej przeszłości podobno właśnie od wybuchu czy uderzenia w powierzchnię Ziemi asteroidy wymarły wszystkie dinozaury, które możemy teraz czasami znaleźć albo w wiecznej zmarzlinie, choć to chyba już nie, bardziej jako skamienieliny. No, można pooglądać w British Museum, ale też i w innych miejscach są te szkielety wystawiane. Nawet czasami na aukcji można sobie takiego dinozaura kupić. No cóż, pozostając, proszę Państwa, w klimacie, proponuję zespół, formację, która powstała w Rzeszowie. Zresztą była to oddzielna scena na początku lat 80. Sama nazwa nawiązuje do książki Orwella, do w ogóle wizji Orwella 1984, tak też nazywa się zespół z ostatniej płyty, chyba jeden z ciekawszych w ogóle utworów, poświęcony też ciekawemu tematowi, bo Wimany to były w księgach Wedy starożytnych opisane pojazdy, którymi poruszali się ponoć obcy, a tutaj jest mowa o pilotach Wiman, którzy latali w czasie II wojny światowej nad Europą. Ostatni pilot Wimany i 1984. Startuje swoim okrętem. Tak, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia można było usłyszeć grupę 1984, gdzie liderem jest cały czas, właściwie od samego początku, Piotr Liszcz Mizerny, ostatni pilot Wimany. Jak tylko ukaże się nowa płyta, mam nadzieję, że się ukaże, bo ostatnio były jakieś takie informacje z tamtej strony, że z zespołem jest coś nie tak, ale myślę, że to tylko przejściowe kłopoty, które już zostały zażegnane i grupa będzie funkcjonowała dalej, bo szkoda by było, żeby przestała swojej działalności. A my, proszę Państwa, przeniesiemy się do momentu, w którym powstała chyba najlepiej zrealizowana i być może nawet najlepsza płyta The Stooges z Iggy Popem. Dziś utwór Dirt.

zabieram ze sobą krzyż. Nie będę szedł tam całkiem sam. Obrazy z dawnych lat w oczach zmieniają się. To, co bawiło mnie, straciło w końcu sens. A teraz specjalna, moi drodzy Państwo, dedykacja dla Nikifora, jednego z najwierniejszych, z wiernych, jeżeli chodzi o słuchaczy trzeciego programu, którego Państwo akurat słuchają, Laibach i War. I tak, proszę Państwa, dochodzimy do momentu, w którym jeden z właściwie bardziej takich ideowych przywódców punk rocka, jeżeli chodzi o w ogóle całokształt całej tej subkultury, grupa Crass i jego doktrynerzy, którzy już na samym początku wieszczyli koniec punk rocka. Punk is dead, punk nie żyje i Crass. It's just another trip for our fellow countrymen, say bubble gum, rock up, plastic chances. Two bottle dishes, but I'm bits on the mothers. Three for yes, but I'm out of the clash. I'm a revolution, it's just some cash. I've become a fashion like it used to be. I can't be, you're doing wrong, me. Mimics are sisters, sisters kill. Mimics are expressed in my blamed will. I've become a mimic, cause you feel lost. Need to throw that, now you're better come. Punk Nazi, the one I'm such a night pop. Steve Jones started doing real work. It's revolution and a kill chain. Stuck from the system and give me snipe. Well I'm tired of staring through shit's night glass. Tired of staring at my superstar's ass. I've grown up since we're proud enough. I'm just waiting for 50 minutes back. See my child, you're like pop. You're so pretty my truth, why do you smoke? Praise me, you're like pop. Brought me over, swear those off. And me, yes I do, I want to know. Is there something I can learn? You're not a piece of my superman. My ankles tonight. I tak, żeby już nie przedłużać, żeby jeszcze się zmieściły dwie piosenki przed Państwem, jeden z głównych filarów nowojorskiego hardkoru, Agnostic Front i Gotta Go. Gotta go! I tak, proszę Państwa, dobiegliśmy do końca naszego maratonu dwugodzinnego. To była audycja od Panka do Franka. Dziękuję Państwu Małgorzata Łukowska, Grażyna Oczkowska i Jędrzej Kodymowski. Na zakończenie standard w wykonaniu grupy The Stranglers pod tytułem Walk On By. Dobranoc, zostańcie Państwo z nami. Streets and I start to cry each time we meet. Walk on by, I'll walk on by. I make believe that I can't see the tears that let me breathe. I'm private, 'cause each time I see you I just wanna cry. Seems so broken in pieces. Walk on by, oh, walk on by. And foolish pride, if I can't see the tears, then let me hide all the tears and the sadness. You